Prezenty dla każdego znajdzie pan w salonach Empik i na empik.com. A do tego za wszystko można zapłacić punktami Payback. I będą trafione? Trafione w punkt. 100 tysięcy trafionych prezentów znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Za wszystkie prezenty zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Ho, ho, ho! Szykują się święta pełne niespodzianek! Dla najmłodszych i dla tych starszych. A każda buzia będzie uśmiechnięta, gdy podarujesz im na święta zabawki! Już od 1 grudnia w Lidlu będzie w czym wybierać. Zestawy Lego, aż 12 różnych modeli do wyboru, tylko 29,99 za zestaw. 29,99! 8 rodzajów Lego Monster High z akcesoriami, jedynie 69 zł za zestaw! 69 zł! I jeszcze całe mnóstwo wymarzonych zabawek! Lidl, co tydzień coś nowego. Syn, to dla ciebie. Wspaniale wyposażony crossover Peugeot 3008 z rabatem do 17 200 zł. Ale ja mam 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Kantereit. Witam państwa. Poniedziałek, 1 grudnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. Przybywam tu z silnym poczuciem misji. W tych trudnych czasach Europa potrzebuje sukcesu, tak mówił Donald Tusk, rozpoczynając pracę przewodniczącego Rady Europejskiej. 5 ciosów nożem zadał pacjent pielęgniarce w szpitalu w Legnicy. Kobieta jest w ciężkim stanie. Kilkadziesiąt lotów między Polską a Niemcami dziś i jutro odwołanych powodem kolejny strajk pilotów Lufthansa. O mój Boże, to pierwsze słowa, które wypowiedział Donald Tusk, obejmując stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Przekazanie sterów w Unii odbyło się w siedzibie Rady w Brukseli. Ale to była tylko krótka uroczystość dla pracowników tej instytucji. Spotkania z dziennikarzami nie było i o to zagraniczni korespondenci w Brukseli mają pretensje. A dziś Donald Tusk podziękował ustępującemu przewodniczącemu, powiedział, że jest jego wielkim fanem, nie tylko dlatego, że ten popierał jego kandydaturę. Herman Van Rompuy odwdzięczył się, mówiąc, że nie ma wątpliwości, iż zostawia Radę w dobrych rękach. Były polski premier mówił, że Unia potrzebuje ochrony fundamentalnych wartości, jak solidarność, wolność i jedność przed zagrożeniami, tymi z zewnątrz i od wewnątrz. Potrzebuje także determinacji, żeby przezwyciężyć kryzys gospodarczy. Tusk przyznał, że jest nieco zdenerwowany. Mówił po angielsku. Na koniec powiedział jedno zdanie po francusku, że cieszy się na współpracę z pracownikami Rady Unii, a w końcu po polsku podziękował. Dziękuję wszystkim rodakom. Dziękuję Polsko za to, że tu jesteśmy. My zapytaliśmy ekspertów, jakie są najważniejsze zadania na najbliższe miesiące dla nowego przewodniczącego Rady Europejskiej. Donald Tusk będzie musiał wypracować wspólne stanowisko wszystkich unijnych państw. Problem w tym, że interesy wielu z nich w bardzo wielu sprawach są rozbieżne. Nowy przewodniczący będzie musiał na przykład przeciwdziałać zapędom Rosji, która stara się skłócić wspólnotę w sprawie Ukrainy. Rosja będzie starała się podzielić Unię Europejską, negocjując z silniejszymi państwami. Mówi Marcin Płóciennik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Stawką jest m.in. przedłużenie sankcji nałożonych przez Unię na Rosję. Ale przewodniczący Rady Europejskiej będzie musiał też zmierzyć się z innymi problemami. Bardzo ważną sprawą jest walka z kryzysem gospodarczym w eurostrefie. Dyrektor PISMU Marcin Zaborowski wymienia także groźbę opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Eksperci są jednak zgodni. Donald Tusk w tych wszystkich sprawach nie jest bez szans. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dramatyczne wydarzenia w szpitalu w Legnicy na Dolnym Śląsku. Pacjent zaatakował nożem pielęgniarkę i zadał jej kilka ciosów. O tym, co wydarzyło się na szpitalnym korytarzu, z Wrocławia nasz reporter Andrzej Andrzejewski. Około 13 mężczyzna pojawił się na oddziale chirurgii, to pielęgniarka podeszła do niego pytając, czy może w czymś pomóc. Wówczas napastnik prysnął w jej kierunku gazem łzawiącym, a następnie błyskawicznie wyciągnął nóż i zadał kobiecie 5 ciosów. Wszystko to wydarzyło się bardzo szybko w obecności pacjentów. Personel natychmiast rzucił się na ratunek pielęgniarce. Napastnik został odizolowany, wezwani na miejsce policjanci rozbroili go i obezwładnili. Prawdopodobnie mężczyzna jest psychicznie chory. W czasie ataku, tak wynika z relacji świadków, miał wykrzykiwać, że działa w imieniu swojego Boga. Pielęgniarka przeszła operację i stan lekarzy oceniają jako bardzo ciężki. W serwisie Trójki mamy teraz ważne informacje dla pasażerów, którzy dziś i jutro wybierają się do Niemiec samolotem lub mają nim wracać do kraju zza naszej zachodniej granicy. Z powodu strajków pilotów Lufthansa do Polski nie przyleci wiele samolotów z Frankfurtu i Monachium. Nie będzie też wylotów z polskich miast do Niemiec. Rzecznik stołecznego lotniska imienia Chopina Przemysław Przybylski. Lufthansa zawołała wszystkie rejsy w poniedziałek i we wtorek na trasie Warszawa-Frankfurt i jeden rejs z Monachium do Warszawy i jeden z Warszawy do Monachium jutro. Wszyscy pasażerowie, którzy mają wykupione bilety na loty Lufthansa, powinni się skontaktować z przewoźnikiem i zapytać, co jest możliwe, czy można przełożyć lot na inny termin lub dostać zwrot pieniędzy za bilet. A w sumie z powodu strajku odwołano dziś na całym świecie prawie 1,5 tysiąca lotów. Problemy miało 150 tysięcy pasażerów. To już 9 w tym roku protest pilotów Lufthansa, którzy nie zgadzają się na podniesienie wieku emerytalnego. Strajk ma się zakończyć o północy z wtorku na środę. Ten kraj najczęściej w serwisach informacyjnych wymieniany jest w kontekście wojny i zamachów terrorystycznych, ale Afganistan ma też inne oblicza. Tamtejsza narodowa drużyna krykieta święci triumfy sportowe, a jej zawodnicy stają się idolami tysięcy mieszkańców. Z Kabulu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Drużyna krykietowa to narodowi bohaterowie Afganistanu. W ostatnich miesiącach pokonali m.in. Emiraty Arabskie i Zimbabwe, a wcześniej takie potęgi jak Australię, Szkocję czy Kanadę. Zakwalifikowali się także do przyszłorocznego turnieju światowego. To takie spełnione afgańskie marzenie w kraju, gdzie przez długi czas była wojna. Ten sport zmienia mentalność młodego pokolenia. Mówi mi jeden z trenerów drużyny młodzieżowej w Kabulu, Zia Ulha. Po tym jak sportowcy zaczęli odnosić sukcesy w kilku afgańskich miastach, powstały centra treningowe, które teraz przeżywają oblężenie. Ta gra może nie tylko przynieść Afganistanowi pokój. Dzięki niej możemy walczyć z problemem narkotyków, młodzieży, która chwyta za broń, a to da lepsze życie młodym pokoleniom Afgańczyków, wyjaśnia szef Afgańskiej Federacji Krykieta Nur Mohammad. Od przyszłego roku krykiet ma być wprowadzany w ramach lekcji WF do większości szkół w kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Kabul. I kończymy serwis Trójki. Skrót informacji o 16.30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Wieczorem i w nocy na północy pogodnie. W centrum i na południu pochmurno. Wysoko w górach możliwy śnieg. Nad morzem jeszcze wiatrznie. Zimno w nocy od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 7 w centrum i do minus 4 na południu. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami. Lokalnie niewielkie opady śniegu. Rano mglisto. Temperatura w Augustowie minus 5, najzimniej. W Olsztynie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu i Wrocławiu minus 3. W Trójmieście i w Szczecinie minus 2. Podobnie w Kielcach, w Rzeszowie minus 2. A najcieplej jutro w Krakowie minus 1. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 22-calowy monitor Full HD marki LG z matrycą IPS oraz tunerem telewizyjnym za 649 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności, składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyty dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od wyborów. Wszystko jest już jasne, ale są niespodzianki. Słupsk jest na pewno niespodzianką z tego względu, że raczej konserwatywne miasto, pracodawcą zdaje się, tam jest policyjna uczelnia największym. Wygrywa kandydata o poglądach liberalnych, który w sposób otwarty akcentuje swój homoseksualizm. To jest generalnie niespodzianka. O Słupsku i innych niespodziankach już za chwilę, a do wyborów powrócimy także w Pulsie Trójki o 17.45. Co poza tym, mężczyźni w Polsce żyją coraz dłużej, ale do Europy Zachodniej jeszcze nam brakuje. Mężczyźni żyją przeciętnie o 6 lat krócej niż mężczyźni w krajach unijnej piętnastki, kobiety o niecałe 3 lata. Zmniejszyliśmy tę różnicę. Problem polega na tym, że zmniejszamy ją zbyt wolno. Dlaczego coraz dłużej, ale jednak zbyt wolno, o tym za kwadras. Uwaga, uwaga, jest nadzieja na zmiany w ordynacji podatkowej. Obecne regulacje nierzadko doprowadzają do licznych patologii w postępowaniach podatkowych, na czym traci zarówno podatnik, jak i, pamiętajmy, państwo. Do obywateli stale docierają historie o ciągnących się latami postępowaniach. Nękani kontrolami przedsiębiorcy na pewno korzyści z tego tytułu nie odnoszą. O tym, co mogłoby się zmienić w podatkach za pół godziny. Wilczy krąg to tytuł dzisiejszego reportażu. Pierwsze moje w ogóle jakieś spotkanie z takim dzikim zwierzęciem, mówię tu o dużym drapieżniku, to było raczej nie widzenie, ale słyszenie. Była to watacha wilków, która wyła u nas nad domem. No i ciarki przechodziły po wszystkich, widać było, że i po dorosłych przechodziły ciarki, bo nie jest to takie codzienne słuchanie watachy wilków w zimie, wieczorem, gdzie psy się boją, wszyscy się boją. No ale to jest bardzo takie przyjemne później, jak się to przypomni, prawda, że miało się taką możliwość. Wilczy krąg, reportaż o 18.15. Polecam także sytuację na szachownicy, jako że wciąż trwają szachowe Mistrzostwa Świata Trójki. Popołudnie kontra poranek. Sytuacja poranka nie jest wesoła, ale jak mówią znawcy, jeszcze mają szansę, choć łatwo nie będzie. Jak w tej chwili wygląda ustawienie na szachownicy, o tym to mogą państwo zobaczyć na Facebooku. Trójka w szachu, na Facebooku. Trójka w szachu. No i dziś popołudnie wykona kolejny pognębiający poranek ruch. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. Ale to jeszcze nie będzie mat, mówię z góry. Jeszcze dawkujemy emocje, jeszcze się z nimi bawimy. Trójka w szachu na Facebooku. 11 minut po 16. Zaczynamy piosenką dnia, piosenką miesiąca, kto wie, może piosenką roku. Duża ryba. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szyba, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku winą się święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia je niołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą się. Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Duża ryba, czyli Przyjaciele Karpia 2014. Napisał słuchacz: hola hola, drogi panie, jaka zła sytuacja poranka. Wypraszam sobie jako stały słuchacz poranka, napisał pan Artur z Torunia. Ja nie mówiłem, że jest zła sytuacja poranka. A ja mówiłam? Ty też tak nie mówiłaś. No nikt nie mówił. Powiedziałem tylko, że sytuacja jest niewesoła, ale że mają jeszcze szansę. Potwierdzam, nie zaprzeczam. Tak mówiłem. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. O czym innym teraz. Maraton wyborczy zakończony. Oficjalne wyniki po drugiej turze Państwowa Komisja Wyborcza ma podać za niespełna godzinę, ale po informacjach płynących z miejskich oddziałów komisji już wiadomo, kto będzie rządził w poszczególnych miastach. W studiu Izabela Woźniak. Dzień dobry. W drugiej turze jest kilka niespodzianek. Tak, chyba ta największa to wygrana Roberta Biedronia w Słupsku. Kandydat twojego ruchu nie był wyraźnym faworytem w pierwszej turze. Nie pochodzi z tego miasta, zdarzyło mu się mylić nazwy ulic, no ale wczoraj ostatecznie zwyciężył. Uśmiechnięty i rozluźniony na schodach słupskiego ratusza świętował dziś swoje zwycięstwo i deklarował. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale na pewno będę jeździł rowerem. A jeśli na rowerze nie będę w stanie tu dojechać, bo będą trudne warunki atmosferyczne, to przyjdę na piechotę albo będę korzystał z komunikacji miejskiej. Robert Biedroń triumfuje, a publicyści komentowali na antenie Trójki. Jerzy Domański z Przeglądu. Tu mamy do czynienia z rewolucją i gdyby to poddać takiej bukmacherskiej rozgrywce, to ja sobie nie wyobrażam, że ktoś przed wyborami postawiłby złotówkę na taki wynik. I to, że Słupczanie wybrali właśnie posła Biedronia, bardzo dużo mówi o tym, jak się Polska zmienia. Innego zdania jest Łukasz Warzecha z Tygodnika w Sieci. Robert Biedroń został prezydentem Słupska, dlatego że tam zawsze silne było wsparcie dla lewicy, ale on nie startował tam jako przedstawiciel jednego tematu, czyli homoseksualista, który walczy o prawach homoseksualistów, tylko jako człowiek, który miał konkretne propozycje dla miasta i zapowiedział, że przełamie stary układ. I dlatego został wybrany. Ale na tym niespodzianki wyborcze się nie kończą. Kolejną jest Poznań. Tu władzę przejmuje kandydat PO, przedsiębiorca Jacek Jaśkowiak, który wygrywa z Ryszardem Grobelnym, rządzącym w stolicy Wielkopolski od 16 lat. Zagłosowali przede wszystkim ci, którzy mieli determinację i chcieli zmiany. Po drugiej turze sytuacja na mapie samorządowej wygląda tak. PO dostaje duże miasta, PiS małe i średnie. Ale zdaniem Pauliny Sobiesiak z Instytutu Spraw Publicznych nie świadczy to o tym, że Platforma ma mocną pozycję. To prawda, że Platforma wygrała w dużych ośrodkach, natomiast też warto zwrócić uwagę na to, że te wyniki były jednak wyrównane, znaczy stosunkowo tak, wyrównane. Przykładem jest Warszawa i bardzo dobry wynik Jacka Sasina, ponad 40%. Chodzi generalnie o tę niewielką różnicę między kontrkandydatami. Tak, ona wskazuje na to, że jednak ta dysproporcja i ta różnica między PO i PiS-em się zmniejsza. Prawo i Sprawiedliwość oddaje władzę w miastach silnie kojarzonych z tą partią, na przykład w Radomiu i Elblągu, dodaje ekspert od spraw wizerunku politycznego profesor Norbert Maliszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Radom to jest taki efekt kopacz, dlatego że pani premier osobiście zaangażowała swój autorytet, poparła kandydata. To było bardzo ryzykowne politycznie z tego względu, że po pierwszej turze podważano generalnie przywództwo Ewy Kopacz, postawiła wszystko na szali i udało się jej uzyskać taki symboliczny sukces. Elbląg to też miasto symbol, z tego względu, że pamiętamy, odwołano prezydenta Platformy w referendum. Udało się Platformie to miasto odzyskać. Wyniki w Elblągu są zaskoczeniem także dla profesora Wawrzyńca Konarskiego, politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Elbląg jest zaskoczeniem, zważywszy dobre wyniki w Elblągu wcześniej, jeśli chodzi o wygraną w referendum. Natomiast dla mnie ewidentnie największym zaskoczeniem na poziomie miast średnio dużych to oczywiście jest Słupski Biedroń. Dla Wawrzyńca Konarskiego niespodzianką jest także wynik w Katowicach. Tam zwyciężył z ponad 70% wynikiem kandydat Komitetu Forum Samorządowe Marcin Krupa. Ciekawie też było wczoraj w Olsztynie, gdzie rozegrał się pojedynek między obecnym prezydentem i byłym prezydentem, kojarzonym z seksaferą w miejskim ratuszu. I choć ten drugi nie wygrał, to różnica głosów wynosiła zaledwie około 500 głosów, mówi Norbert Maliszewski. Mamy tutaj do czynienia z nałożeniem się dwóch czynników. To jest słabość obecnego prezydenta. Druga rzecz to jakaś, powiedzmy, taka anomia moralna, że potrafi się odróżnić tę kwestię dobrego gospodarowania od mobbingu, od wykorzystywania seksualnego i głosować na kandydata, który być może się jakoś tam właśnie kojarzy z lepszymi czasami w Olsztynie. I na koniec jeszcze ciekawostka. W Starachowicach wygrywa Marek Materek, 25-letni politolog i tym samym zostaje najmłodszym prezydentem miasta w Polsce. A temat drugiej tury wyborów powróci jeszcze w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Damiana Kwieka. Puls jak zwykle o 17.45. To Trójka, audycja popołudniowa. Crying faces, there must be more to life than this. There must be more than meets the eye. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People die. There must be more to life than killing, a better way for us to survive. I live in hope for a world filled with love, then we can all just live. Zastanawiam się, kiedy redaktor Mann w końcu zacznie śpiewać. Tyle czasu widzę, że nie poddaje się. Przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki karp. Tym bardziej, że czasu, jak pokazują twarde dane, czasu mamy coraz więcej. Zapraszamy do Trójki. Pod tym względem gonimy Europę, ale by ją dogonić, do pokonania pozostał nam nadal spory dystans. Mowa o długości życia Polaków. Narodowy Instytut Zdrowia opublikował właśnie najnowsze dane na ten temat. W ciągu ostatnich 20 lat długość życia mężczyzn wydłużyła się o 7 lat i teraz wynosi 73 lata. W przypadku kobiet o 6 jest to 81 lat. Mimo wzrostu z takimi wynikami nadal jesteśmy grubo poniżej unijnej średniej, nie wspominając o tej azjatyckiej. W Polsce jest dużo gorzej. Mężczyźni żyją przeciętnie o 6 lat krócej niż mężczyźni w krajach unijnej piętnastki. Profesor Bogdan Wojtyniak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Kobiety o niecałe 3 lata. Zmniejszyliśmy tę różnicę. Problem polega na tym, że zmniejszamy ją zbyt wolno, przynajmniej w moim odczuciu. Dlatego, bo w ciągu tych ponad 20 lat ona zmniejszyła się w przypadku mężczyzn o niecały rok, a w przypadku kobiet o 1,5 roku, czyli trochę więcej. Te dane, zależy na jaki ranking się spojrzy, trochę się różnią, ale według niektórych badań najdłużej żyją mieszkańcy Hongkongu, to jest ponad 80 lat w przypadku mężczyzn i 86 lat, jeżeli chodzi o kobiety, a tuż za Hongkongiem jest Japonia. Mieszkańcy Hongkongu rzeczywiście w zeszłym roku, i to był taki news światowy. Dziennikarz, podróżnik, znawca Azji, Jacek Wan. Mieszkańcy Hongkongu wyprzedzili Japończyków. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, że właśnie w takich środowiskach, takich miejskich, tam stresogenne, to są naprawdę najtrudniejsze warunki do życia człowieka, by się wydawało, czyli Japonia, bo tam ponad 80% mieszka w wielkich miastach. I Hongkong, gdzie jest tylko miasto. I tam właśnie ta średnia długość życia jest największa, czyli cywilizacja, zdobycze cywilizacji, jednak górą nad czystym środowiskiem naturalnym. Tak by się chciało powiedzieć. Można być niezadowolonym z tego wyniku, można go różnie oceniać, ale co najbardziej wpłynęło na to, że mimo wszystko ten wiek, długość życia Polaków skoczył. No, to jest bardzo dobre pytanie. My cały czas próbujemy na nie odpowiedzieć. To, że długość życia Polaków zwiększyła się, wynika w największym stopniu z tego, że zmniejszyło się zagrożenie życia z powodu chorób układu krążenia. I ta poprawa w tym obszarze w największym stopniu przyczyniła się do tego, że Polacy żyją obecnie dłużej. W Azji trudno spotkać grubasów. Zdarzają się, ale naprawdę jest bardzo niewiele. Pewnie z Ameryki przyjechali, z USA. Tak, bardzo, jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli jest, to właśnie przyjezdny. Wszystko właśnie zawdzięczają temu, że ich dieta jest bardzo bogata w warzywa i ryby. Ja pamiętam, jak kiedyś moi tacy znajomi, tacy starsi Japończycy przyjechali do Włoch. Jeździmy po tych Włoszech, no i tam jakiś Włoch się ich pyta, czy im smakuje włoska kuchnia. No, bardzo. No ale czy jest coś, co im brakuje w tej włoskiej kuchni? Tak, jednym głosem, warzyw. Wydaje się, że niektóre osoby są predestynowane do tego, żeby żyć dłużej, żyć w lepszej formie. Anna Biela-Grzmiewska z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Najdłużej żyjąca osoba do tej pory, o której wiemy, to dożyła do 122 lat. Na pewno się nie da przesunąć tej granicy w nieskończoność. Mimo wszystko nasz organizm się zużywa. Powstają w nim zmiany, które powodują nasilanie się pewnych chorób związanych z wiekiem. Poprawiły się zachowania zdrowotne Polaków. Poprawił się ich styl życia. Zaczęli więcej myśleć o swoim zdrowiu. Spadek palenia, większa aktywność fizyczna. A sport? O, to jest bardzo dobre pytanie. Wszyscy Azjaci za punkt honoru mają utrzymywanie się w dobrej kondycji fizycznej. Patrząc na świat, no, ten azjatycki i ten polski tutaj, dostrzegasz pewnie te różnice, chociaż to też może się gdzieś zmieniać, ale co, Polacy właśnie ten sport zostawiają gdzieś na drugim miejscu, na pierwszym jest praca czy też życie rodzinne? Polacy, nawet jeżeli sport uprawiają, to jest to nieregularne. Wielu kolegów mam, grają w tenisa, jeżdżą na nartach, ale to jest wszystko tak od czasu do czasu. A Japończyk i Chińczyk codziennie ćwiczy. Codziennie. I to jest różnica. To jest właśnie te chociażby 30 minut, ale codziennie, regularnie. Jak wynika z badania Narodowego Instytutu Zdrowia, istnieje wyraźna zależność między długością życia a wykształceniem. I tak na przykład 30-letni mężczyzna z wykształceniem nie wyższym niż zawodowe będzie średnio żył o 12 lat krócej niż jego rówieśnicy z dyplomem wyższej uczelni. A o wiek mężczyzn pytał Marcin Pośpiech. To Trójka, audycja popołudniowa KSU. Chyba tak jak czułem, że los nam nie da szans. Co minęło, minęło, nowy dzień wstał sam. Nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie rozłamał nad się stół. Zwijam to. Przedwcześnie zapadł mrok. Co się stało, to stało. Nie załamuj rąk. Nie ma co nad tym ronić łez. Pożegnaj swoje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zwijam dom. Tylko o dużych miastach, a ja powiem o takiej małej gminie na Opolszczyźnie, Pakosowice, jaki tam był ciekawy wynik, ponieważ obydwaj panowie, którzy startowali, kandydaci na wójta gminy, uzyskali identyczną ilość głosów i był wybór, losowanie, który z panów został wójtem. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl, a do wyborów powrócimy w Pulsie Trójki o 17.45. Teraz minęła 16.30. Trójce skrót wiadomości, Benjamin Filip. Wszystko już policzone. O 17.00 Państwowa Komisja Wyborcza podeczma oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Zaraz potem niemal cała PKW, a dokładnie jej 7 sędziów, poda się do dymisji. Formalnie w składzie komisji zostanie tylko jeden sędzia, Wiesław Kozielewicz, który nominację otrzymał niecałe 2 tygodnie temu. Podejrzany o korupcję dyrektor Departamentu Polityki Jakości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego wyjdzie na wolność. Igor H. opuści areszt za poręczeniem majątkowym, informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Zbigniew Czerwiński. Prokurator wydał postanowienie o zawieszeniu Igora H. w wykonywaniu czynności służbowych, a ponadto zastosował wobec niego dozór policji. Sprawa dotyczy realizacji zamówienia publicznego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Oskarżeni są urzędnik Igor H. i dwaj przedsiębiorcy Władysław B. i Tadeusz Z., którzy mieli dać łapówki dyrektorowi olsztyńskiego urzędu. Pierwsze wskazówki dla pacjentów o zmianach w procedurze leczenia nowotworów już w sieci. Ministerstwo Zdrowia informuje o szybkiej terapii onkologicznej, która ma być dostępna od nowego roku. Szczegóły na stronie internetowej resortu i w serwisie pakietonkologiczny.gov.pl. Ratownicy szukają ponad 50 osób po tym, jak na morzu Beringa zatonął południowo-koreański statek rybacki. Na razie potwierdzono śmierć jednej osoby. Służbom ratunkowym udało się ocalić 7 członków załogi. Stan morza i warunki pogodowe utrudniają prowadzenie akcji. We Włoszech oliwki i oliwę niczym brylanty trzeba przewozić pod eskortą policji i pilnować drzewek w gajach, alarmują rolnicy. W ostatnich tygodniach, zwłaszcza w Apolii na południu kraju, doszło do serii napadów na ciężarówki przewożące oliwki i kradzieży ich ładunku. Łupem złodziei padły tony oliwek. W wielu rejonach kraju hodowcy albo proszą policję o ochronę gospodarstw rolnych, albo sami organizują własne patrole. Coraz częściej we włoskich gajach oliwnych instalowane są też kamery. Muzyka.

Julia Marcel, Cincina. Tu Trójka za 22 minuty 17. Zapraszamy do Trójki. Prosto, uczciwie i sprawiedliwie. Tak według Bronisława Komorowskiego powinien wyglądać system fiskalny. Prezydent zapowiada wprowadzenie zmian do ordynacji podatkowej. W jego kancelarii już trwają prace nad konkretnym projektem. Nowe przepisy mają ułatwić podatnikom prowadzenie interesów. Nad ustawą pracowali m.in. eksperci z organizacji Pracodawcy Rzeczpospolitej. Prezydent wstępne założenia swojego projektu przedstawił w czasie gali wręczenia wektorów, czyli nagród za wybitne osiągnięcia w gospodarce. Chciałem na ręce państwa przekazać pewien prezent. Informuję, że Kancelaria Prezydenta opracowała projekt zmian w ordynacji podatkowej. Projekt ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie zasady indubio pro tributario, zgodnie z którą wątpliwości w sprawie wykładni przepisów podatkowych powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika. Jak państwo jako pracodawcy przyjmujecie ten prezent? Nie jesteśmy zdziwieni tą propozycją. Mariusz Korzep, ekspert do spraw podatków z organizacji Pracodawcy RP. Wiedzieliśmy o niej, ale warto podkreślić, że naprawdę jest to wielki prezent, przede wszystkim świąteczny prezent. Bardzo ciekawa propozycja. Pan prezydent będzie proponował 7 postulatów zmian. Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP. One dotyczą przede wszystkim wyrównania szans podatnika w zderzeniu z strukturą administracji podatkowej. To oznacza, że podatnik, jeżeli są wątpliwości co do rozstrzygnięcia w oparciu o istniejący system prawa i w oparciu o zebrane dowody, czy racja jest po stronie płatnika, podatnika, czy racja jest po stronie Urzędu Skarbowego, aby ta racja była przesądzana na rzecz płatnika, podatnika. Organy podatkowe są przyzwyczajone do rozstrzygania sporów w myśl zasady przeciwnej, czyli in dubio pro fisco, co w sposób oczywisty szkodzi przedsiębiorców, naraża ich na ponoszenie dodatkowych kosztów, do których nie powinni być zobowiązani. Pana zdaniem ten pomysł prezydencki ma rację bytu i czy takie zmiany są potrzebne? Cieszy to, że prezydent pod koniec pierwszej kadencji dostrzegł, jak bardzo niesprawiedliwy jest system podatkowy. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Tak by się nie działo, gdyby w Polsce sądy działały i firmy nie musiałyby najpierw bankrutować, a później dochodzić swoich praw po wielu latach, w momencie, kiedy już nie istnieją miejsca pracy i kiedy firmy po prostu są w cudzysłowie już zaorane. Obecne regulacje nierzadko doprowadzają do licznych patologii w postępowaniach podatkowych, na czym traci zarówno podatnik, jak i, pamiętajmy, państwo. Do obywateli stale docierają historie o ciągnących się latami postępowaniach. Nękani kontrolami przedsiębiorcy na pewno korzyści z tego tytułu nie odnoszą. Podatki powinny być stymulujące z jednej strony, na pewno nie powinny być ponad wymiar. Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź. Ja chcę tylko powiedzieć, że KGHM dziennie tylko z jednego tytułu podatek od niektórych kopalin płaci powyżej 6 milionów złotych. To jest między innymi taki wymiar, a więc KGHM zasila budżety od władz lokalnych, a skończywszy na władzy centralne. Nie wstydzę się, że KGHM płaci podatek. Chciałbym, żeby on był pewną równowagą między rozwojem firmy, a tym, co się należy administracji. Następna kwestia bardzo ważna, to jest kwestia wprowadzenia zasady, żeby drobne sprawy, w których organ administracji podatkowej wymierza postanowienie, w sprawach, gdzie wartość tego postanowienia jest niższa aniżeli koszt korespondencji dostarczanej do podatnika, proponujemy odstąpienie od konieczności wydawania postanowień w tak błahych sprawach. A jakie zmiany byłyby najbardziej potrzebne? Przede wszystkim system musiałby być radykalnie prosty, tak aby sami urzędnicy nie musieli się zastanawiać nad interpretacją przepisów, bo dzisiaj system oparty jest wyłącznie na indywidualnych interpretacjach. Nie daje się go stosować wprost z ustawy, tylko trzeba za każdym razem urzędnika, który będzie musiał interpretować dany przepis. Chcemy funkcjonować w kraju, w którym te przepisy po pierwsze są jednolite, jednolicie stosowane i będą też prowadzić do ustabilizowania całego rynku biznesowego. Prezydent proponuje także, by przedawnienie następowało po 3, a nie jak teraz po 5 latach. Chce też ujednolicenia przepisów dotyczących kontroli skarbowej. Sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, za 18 minut godzina 17, już za chwilę 3 strony świata. Ernest Zozuń dziś będzie rozmawiał o wizycie papieża w Turcji. To make me better. poinformować kierowców, że w powiecie żywieckim droga z Milówki do Żywca jest po prostu szklanka. Pada marznący deszcz, także jakbyście Państwo mogli poinformować kierowców i drogowców, by było fajnie. Dziękuję panu za informację. To na Żywiecczyźnie 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Gość, może tak się pan pochylać do przodu jak najbardziej. Nie, właśnie nie. Ernest Zozuń ze swoim gościem już są w studiu. Erni, korzystając z tego, że ty ogarniasz sytuację na geopolitycznej szachownicy świata, w szachy takie normalne, w szachmaty grasz? Czasem gram, ale wiesz co, nie idzie mi to najlepiej. Dobrze, po programie tak. Bardzo chętnie. Trójka w szachu. Na tej stronie na Facebooku znajdą Państwo aktualną sytuację w meczu popołudnie kontra poranek. W razie prowadzimy zdecydowanie, ale każda pomoc się przyda. Wiesz... On przynosi nam przesłanie pokoju. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nas odwiedza. Tak Franciszka Witali, mieszkający w Stambule chrześcijanie. Papież w Turcji, kraju łączącym dwa kontynenty i kilka religii. O znaczeniu tej wizyty audycja. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Papież w uścisku z prezydentem Turcji Recep'em Erdoganem, inicjatorem powrotu do islamskich tradycji Turcji. Papież w mauzoleum Atatürk'a, inicjatora laicyzacji Turcji. Wreszcie papież w Hagia Sofia, największej świątyni w Stambule, która przez 916 lat służyła chrześcijanom, a przez 481 muzułmanom. Takie zdjęcia popłynęły z tej trzydniowej wizyty Franciszka w Turcji. A takie popłynęły z niej słowa. Międzyreligijny i międzykulturowy dialog należy uczynić wzniosłym i ważnym celem, bo to może położyć kres wszelkim formom ekstremizmu i terroryzmu, które szkodzą ludzkości, a przede wszystkim wykorzystują religię. To ważne, by wszyscy ludzie, muzułmani, Żydzi i chrześcijanie, kierowali się takimi właśnie prawami i zasadami. Wczoraj papież wrócił do Watykanu. Ale przed przyjazdem na lotnisko Franciszek spotkał się z grupą dzieci i młodzieży, wśród których byli też uchodźcy z Syrii i Iraku oraz krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Powiedział, że bardzo zależało mu na odwiedzeniu jednego z ich obozów na terenie Turcji. Okazało się to jednak niemożliwe. Dodał, że panujące tam warunki są niekiedy niedopuszczalne i wyraził nadzieję, że jego wizyta w Turcji doda uchodźcom nieco pociechy w obecnej sytuacji, która jest następstwem burzliwych konfliktów i wojny. Papież zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o większą współpracę w rozwiązywaniu konfliktów, które powodują rozlew krwi, i zwalczaniu ich przyczyn zmuszających ludzi do opuszczania swojej ojczyzny. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A moim gościem jest pan Bogusław Zagórski z Kolegium Civitas i Instytutu Ibn Khalduna. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To bardziej wizyta była ekumeniczna czy polityczna? Ja patrzę na to z punktu widzenia bardzo politycznego. Chyba ten ekumenizm jest jeszcze ciągle rozciągnięty na następne wiele, wiele dziesiątków lat, jeżeli by rzeczywiście coś z tego miało wyjść, ale sytuacja polityczna jest tak naprężona, że wizytę papieża trzeba rozpatrywać przede wszystkim w aspekcie politycznym tutaj. Papież posłańcem Zachodu? No, posłańcem Zachodu, obrońcą prześladowanych chrześcijan, obrońcą chrześcijan w Turcji, którzy ciągle mają taką sytuację, z której nie są zadowoleni. No, tutaj jest bardzo dużo aspektów, które się nakładają rzeczywiście. Papież jako rzecznik zajęcia zachodniej pozycji w sporze izraelsko-palestyńskim? No tak. Przepraszam. Papież popiera pozycję zachodnią, ale pozycja zachodnia to nie wiadomo, co jest. Przepraszam bardzo. Nie wiadomo. Są różne koncepcje rozwiązania tego problemu. Nikt go nie potrafi rozwiązać. Utrzymywanie status quo w tej chwili przeradza się w coraz gorszy koszmar. I nie widać rozwiązania szybkiego tego problemu. Uznawanie Palestyny przez coraz więcej krajów europejskich oraz innych to jest początek burzliwej drogi, ja przypuszczam. Będzie prowadził do umacniania się strony palestyńskiej i do coraz większej furii Izraelczyków, którzy liczyli zawsze na bezwarunkowe, stuprocentowe poparcie Stanów Zjednoczonych i Zachodu. Jaka rola w tym Turcji może być? Rola Turcji jest w tym momencie enigmatyczna. Turcja utrzymywała przez długie lata zupełnie dobre stosunki z Izraelem, ale te stosunki się coraz bardziej psują. Turcja staje coraz bardziej po stronie muzułmańskiej, a większość Palestyńczyków to są muzułmanie, którzy walczą o swoje przetrwanie, o swoją godność, o swoje życie i o swoją własną ziemię. Więc Turcy coraz bardziej propalestyńskie stanowisko zajmują. Już nie są takimi partnerami Izraela, jak byli kiedyś. To się zmienia. Papież emisariuszem walki Zachodu z Islamskim Państwem Iraku i Lewantu w Turcji? No wszyscy w tej chwili walczą z tym tak zwanym Islamskim Państwem, nie można go inaczej nazywać niż tak zwane. To jest jakaś rakowata narośl na całym Bliskim Wschodzie. Ale wszyscy się starali, żeby do tego doszło. No, wszelkie dotychczasowe działania Zachodu, już tak bardzo uogólniając, doprowadziły do sytuacji tak zapalnej, tak zropiałej, że doszło do wybuchu wrzodu. I to się w tej chwili rozlewa. No, ale to jest coś strasznego. Ale Turcja jakby nie chce w tym uczestniczyć, nie chce wypowiedzieć się po żadnej stronie. Turcja jest najbliższym sąsiadem i się boi, że pewne koncepcje tego państwa mogą przeniknąć na terytorium Turcji. Na terytorium Turcji mogą się znaleźć orędownicy, którzy zaczną zwalczać rząd turecki. Rząd turecki jest na pierwszej linii frontu, można powiedzieć wyraźnie. Ponosi w tej chwili olbrzymie, naprawdę gigantyczne koszta, z których my sobie w Europie nie zdajemy sprawy, utrzymywania uchodźców syryjskich. Do Europy przybywają garstki Syryjczyków. Europa się zupełnie odwróciła od tego problemu. Miliony Syryjczyków opuściły swój kraj, miliony Syryjczyków przemieściły się wewnątrz kraju wskutek wojny domowej, a teraz jeszcze ta formacja, która się nazywa kalifatem, no, prowadzi do koszmaru. Tego inaczej się nie da określić. No, ale jednocześnie Turcy na przykład wstrzymują się i nie pomagają kurdyjskiemu miastu Kobane. Oni nie chcą pomagać nikomu konkretnemu, dlatego że to by ich zaangażowało bezpośrednio i zwłaszcza, że kurdyjskie miasto Kobane jest, czy Ras Al Ain po arabsku ono się nazywa, jest za granicą Turcji. I bezpośrednia ingerencja Turcji za granicą doprowadziłaby do wytworzenia sytuacji, że adwersarze mogliby powiedzieć, no to my teraz wobec tego na terenie Turcji rozpoczynamy swoją akcję. Wet za wet. To nie jest po prostu łatwiej utrzymywać ludność uchodźczą, łatwiej dostarczać posiłków, broni, lekarstw nawet najrozmaitszym grupom powstańczym, łatwiej prowadzić akcję międzynarodową, niż bezpośrednio zaangażować się w walki na obcym terytorium, bo to już wtedy jest zupełnie nowa sytuacja, zupełnie nowe preteksty daje tamtym stronom. Mówi się, że wizyta... Tamtym stronom, mówię wyraźnie, nie jednej stronie. Mówi się, że wizyta papieża w Turcji to próba wznowienia chrześcijańsko-muzułmańskiego dialogu, który no właściwie zaprzestany został w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Nie został zaprzestany. On ciągle się odbywa, tylko odbywa się na płaszczyźnie, powiedziałbym, idealistyczno-religijnej, a płaszczyzna polityczna to jest coś zupełnie odmiennego. Mhm. Nie kieruje się nikt na płaszczyźnie politycznej żadnymi przesłankami religijnymi, a wyłącznie grą interesów. I to są dwie nieprzystające płaszczyzny. Franciszek rzeczywiście jest tutaj w bardzo w bardzo trudnej sytuacji i trzeba podziwiać jego odwagę, że w tym momencie się potrafił do Turcji wybrać, ale chyba też sytuacja go do tego w znacznej mierze zmuszała. Cały czas mamy przecież nieuregulowaną sytuację Kościoła rzymskokatolickiego, chociażby on nawet był określany jako śladowy na terenie Turcji i to z zupełnie poważnych przyczyn. Turcja